Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 marca, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Pojutrze episkopat poda dane na temat pedofilii wśród polskich duchownych. W serwisie Trójki połączymy się z naszym dziennikarzem w Sejmie, tam przesłuchanie byłego szefa ABW przed Komisją do Spraw VAT-u. 20 lat od naszej obecności w NATO. Prezydent Duda mówi o tym, że Rosja próbuje nadal skłócić sojuszników. W czwartek poznamy dane statystyczne dotyczące wykorzystywania małoletnich przez duchownych w Polsce, poinformował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Arcybiskup Gądecki bierze udział w zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które rozpoczęło się w Warszawie. Pedofilii poświęcony był ostatni szczyt w Watykanie. Braki finansowe były jedną z przyczyn niskiej skuteczności prac Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zeznał jej były szef Krzysztof Bondaryk. Odpowiada w Sejmie na pytania posłów z Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u i akcyzy. Przy Wiejskiej jest Michał Fedusio. Michale, powiedz, z czego miały wynikać kłopoty finansowe agencji? Jak zeznał Krzysztof Bondaryk, z całkowitego zamrożenia środków na działania operacyjne służb oraz wynagrodzenie dla funkcjonariuszy agencji. Wraz z nowymi metodami działania przestępców podatkowych, ABW nie miała bowiem nowych narzędzi, by wykrywać przestępstwa czy nim zapobiegać. O waloryzacjach nie było też mowy w dyskusjach ze stroną rządową, zeznał świadek. Polskie służby specjalne nigdy nie przeszły okresu modernizacji. Struktura budżetu agencji wyglądała taka, że 4/5 to są pensje, wydatki rzeczowe 60 milionów, także na działalność niewiele zostawało faktycznie. Utrzymywanie takich struktur, które nie są modernizowane od wielu lat, było dość kłopotliwe, ponieważ generuje tylko element socjalny, a nie skuteczność działania. Krzysztof Bondaryk jest jedynym świadkiem, którego Komisja Śledcza przesłuchuje w bieżącym tygodniu. O czym mówił Michał Fedusio, dziękujemy. W handlu w niedzielę na razie nie powinno być zmian. Tak uważa rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. Adam Abramowicz stwierdził, że ustawa o ograniczeniu handlu działa dopiero rok i jest za wcześnie na wprowadzenie zmian. To jeden z głosów dyskusji, która trwa w Sejmie. Rozmowę zorganizowano przez Parlamentarny Zespół na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Są kupcy, którzy są zadowoleni z ograniczenia, są, którzy są niezadowoleni. Należy dyskutować na podstawie danych twardych, a nie na podstawie, tak jak teraz, emocji, rzucania jakichś cyfr o 16 tysiącach sklepów zamkniętych z powodu ograniczenia, co jest całkowicie nieprawdą, oraz lobbingu, który sączy się tam przez różne kanały. A dzisiaj do kancelarii premiera wpłynęła petycja podpisana przez 500 drobnych przedsiębiorców, a także m.in. prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz prezesa Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Kupców i Producentów. Zwracają w niej uwagę, że z powodu ograniczenia w handlu w niedzielę w ciągu roku upadło 16 tysięcy rodzinnych sklepów. Nie ma wątpliwości, że Rosja próbuje skłócić sojuszników, mówił w Pradze na spotkaniu z głowami państw Czech, Węgier i Słowacji prezydent Andrzej Duda. Mija 20 lat od naszej obecności w NATO. Polski prezydent wymienił tu działania informacyjne i wywiadowcze Rosji. Spotkanie w Pradze obserwuje nasz reporter. Prezydent Andrzej Duda mówił o zmianie, jaką przeszła Polska od uczestnika Układu Warszawskiego do aktywnego członka NATO. Wierzymy w sojusz, który, tak jak powiedziałem, jest największym sojuszem militarnym na świecie i jest sojuszem, w którym braterstwo znaczy braterstwo, a wsparcie znaczy wsparcie. Andrzej Duda nawiązał do wydarzeń z pacyfikacji praskiej wiosny i podkreślił, że dziś miarą wolności jest obecność wojsk NATO w naszym kraju. Żeby Polacy naprawdę wierzyli w sojusz, patrząc na ich doświadczenia historyczne, jestem przekonany, że muszą czuć obecność tego sojuszu. Prezydent dodał, że Polska podnosi wydatki na obronność. Aby budować taką armię, która będzie budziła respekt. Chcielibyśmy, żeby Polska taką armię miała. Ale cieszymy się i jesteśmy bardzo dumni z tego, że stoimy dzisiaj pośród naszych sojuszników. Podczas debaty na Zamku Praskim prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier potwierdzili wolę kontynuacji bliskiej współpracy nie tylko w zakresie bezpieczeństwa. Praga, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. I jeszcze na koniec zmieniamy temat. Mówią o niej królowa nauk. W kalendarzach Światowy Dzień Matematyki. Z badań wynika, że blisko 60% Polaków lubi matematykę. Najwyższy wskaźnik sympatii do królowej nauk deklarują respondenci między 25 a 34 rokiem życia. A zdaniem dr Anny Gąsior z Instytutu Matematyki UMCS, matematyka podana w ciekawy sposób interesuje też najmłodszych. Spotykam się z klasami, tak się tam, lubicie tą matematykę? Nie, ona mi do niczego nie jest potrzebna. Dobrze, ale co lubisz? No na przykład chłopcy mówią, że lubią grać w siatkówkę czy w piłkę nożną. Ja mówię, że słuchajcie, no na boisku logiczne myślenie też jest potrzebne. Jak koledze podać piłkę, co zrobić, żeby strzelić gola? Jak stajesz przed bramką, to musisz dobrze piłkę kopnąć pod dobrym kątem, żeby ona wpadła do bramki. No i tak siedzą, prawda, przydaje się.

przy mikrofonie Kuba Różyło. Zapraszam na audycję Tony z Betonu. Dzisiaj rozpoczęliśmy dość nietypowo, bo od dotyku jazzu w postaci Kamasiego Washingtona z nagraniem Street Fighter Mass z płyty Heaven and Earth z zeszłego roku. Z tej okazji cofnąłem się do tej płyty, że Kamasi Washington wczoraj był do usłyszenia w warszawskiej Stodole, występował w tym klubie i jego saksofon można było usłyszeć właśnie na żywo w Warszawie. A Tony z Betonu to też idealna przestrzeń dla tego twórcy, bo jest on osobą, która otwiera jazz na szersze audytorium, współpracuje z raperami takimi jak Snoop Dogg, z którym to niegdyś jeździł w trasy koncertowe, czy Kendrick Lamar, a także z muzykami z nurtów bardziej eksperymentalnych, takich jak Flying Lotus. Teraz pora na żeński głos. W tym roku jakoś tak wychodzi, że najbardziej podobają mi się epki. Zachwalałem epkę Lucky Day'a, zachwalałem epkę Benjamina Turnera. Dzisiaj chciałem zwrócić waszą uwagę na raperkę Kari Fo, która właśnie wypuściła epkę Cry for Help. Swego czasu ta raperka współpracowała między innymi z Childishem Gambino, a teraz powróciła po dwuletniej bodajże przerwie z epką, która jest gdzieś na granicy rapu i R&B i bardzo przypadła mi do gustu. Dwa nagrania z Cry for Help, najpierw Medicated, który otwiera tę epkę, a potem singlowe Leave Me Alone. Here we go again, another low again. Here we go again, another high again. Here we go again, another low again. Here we go again, she's roller coastering. Here we go again, another low again. Here we go again, another high again. Here we go again, another low again. Here we go again, she's roller coastering. I don't wanna be medicated. I don't wanna be sedated. Rather have you call me crazy. Lately I've been running low on patience. I can't see what I've been chasing. I just know my thoughts are racing. Looking round like how'd I get this faded. Knowing that I'm complicated. My past got me feeling jaded. Lately I've been running low on patience. Can't see what I've been chasing. I just know my thoughts are racing. Here we go again, another low again. Here we go again, another high again. Here we go again, another low again. Here we go again, she's roller coastering. Here we go again, another low again. Here we go again, another high again. Here we go again. Another low again, here we go again. She's roller coastering. Goddamn, goddamn. I'm suspended from the ceiling. I've been drinking all my feelings, trying to sustain the life that I'm living. So spare me all the details about the things that you gon' do for me. You just want me to break my back so you can have cars and jewelry. You gotta know this ain't new to me. This rodeo ain't first. Enthusiasm's been curved. I need these feelings reversed. Goddamn, goddamn. I'm just trying to make a killing so that I could feed my village. Put your hands up if you feel me. Here we go again. Another low again. Here we go again. Another high again. Here we go again. Another low again. Here we go again. She's roller coastering. Here we go again. Another low again. Here we go again. Another high again. Here we go again. Another low again. Here we go again. She's roller coastering. I'm so good, I'm so good, I'm so good at picking bad friends. I'm so good, I'm so good, I'm so good at picking bad friends. I'm so good, I'm so good, I'm so good at picking bad friends. I'm so good, I'm so good, I'm so good at picking bad friends. All you get is a dial tone. Trying to see what I've been on. When I just wanna be left alone. See, you don't check to see if I'm alright. But sometimes I can't sleep at night. I know you think you envy this life. But things ain't what they seem, it's by life. Myself doing the same old dance, thinking, damn man, where are my friends? I guess the love was just for pretend. My views were skewed like a fish eye lens. I light the tree for my clarity. I kneel and pray for my enemies, 'cause hate would take up my energy, and I do not need that mentally. To były dwa nagrania z epki Cry for Help od raperki Carrie Fo. Jeszcze na chwilę zostaniemy przy dziewczynach. Teraz będzie Lizzo, która w tym roku wypuściła singiel Juice, który z pewnością będzie powracał w podsumowaniu roku w gronie najlepszych nagrań 2019 roku. A przed miesiącem walentynkowo Lizzo wypuściła kolejne nagranie pokazujące jej niezwykłą wszechstronność. Są w tym nagraniu Cause I Love You co prawda wstawki rapowane, ale jednak forma tego nagrania jest bardzo tradycyjna i piosenkowa. Chciałem wam teraz właśnie zaprezentować nowe nagranie od Lizzo, Cause I Love You, i to będzie ostatni na jakiś czas śpiewany akcent, a potem już rapowanie po polsku, więc przygotujcie się na to psychicznie. Lizzo, Cause I Love You. What the fuck are fucking feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even want a hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But baby, baby, I don't know what I'm gonna do. I'm crying 'cause I love you. Yes, you. Yeah, yeah, yeah, yeah. pressed again. I would do it for you, all my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. I thought that I didn't care. To była Lizzo, 'Cause I Love You, singiel zupełnie nowy i pokazujący inne oblicze tej raperki. Pora przejść do polskich nagrań. W zeszłym tygodniu mówiłem trochę o płycie Ostrego, o płycie zespołu Problem, dwa tygodnie temu o Sokole, więc pora powiedzieć jeszcze parę słów o innej, bardzo głośnej premierze pierwszego kwartału, jeśli chodzi o polski hip-hop, czyli o płycie Małpy, który właśnie powrócił po dłuższej nieobecności z albumem Blur, tudzież Blair, nie jestem pewien wymowy tytułu tego albumu. W każdym razie poprzedni album Małpa Mówi mnie specjalnie nie zachwycił, zresztą też szczerze mówiąc w ogóle do fenomenu tego rapera mimo osobistej sympatii podchodzę z lekką rezerwą. Jego pierwszy album, który okazał się być wielkim wydarzeniem, ukazał się już 10 lat temu, czyli kilka kawałków, czy kilka numerów o czymś sprzed 10 lat. To był prawdziwy fenomen, płyta, która niespodziewanie wypaliła. Można powiedzieć, że to był taki boom, trochę jak w przypadku Taco Hemingwaya, choć może nie aż na taką skalę, bo Małpa nie uderzył potem kolejnymi ciosami, kolejnymi albumami, ale niewątpliwie udało mu się wyjść poza publikę czysto hip-hopową i zdobyć bardzo dużą popularność. Chociaż szczerze mówiąc, nigdy ten album sprzed 10 lat, który nadal jest wspominany bardzo ciepło w kręgach hip-hopowych, mi nie wydawał się wybitnym dziełem, raczej moim zdaniem był to splot sprzyjających okoliczności, że ta płyta aż tak świetnie się przyjęła, czasem tak po prostu jest, że trafia się odpowiednim albumem w odpowiedni czas. Ale to tyle, jeśli chodzi o wspomnienia o Małpę sprzed 10 lat. Zagrajmy coś z jego nowej płyty, w całości wyprodukowanej przez Magierę, arcyzdolnego producenta z Wrocławia. Nagranie Wisła skuta lodem, które to nagranie otwiera ten smutny w gruncie rzeczy album i możliwe, że jest najlepszym nagraniem na nim. Posłuchajcie Małpę z jego nowego albumu. Tylko gdy zapada zmrok, uśmiechy na twarzach wydają się sztuczne. To miasto jest piękne, tylko gdy jest puste. Czuję się samotny wśród tłumu, bo obcy nie są w stanie zrozumieć mojego bólu. Boję się, że kiedy wypadnę z obiegu, zostaną po mnie jedynie ślady na śniegu. Jestem jak Wisła skuta lodem. Jestem jak Wisła skuta lodem, bo cały świat ukrywam pod spodem. Włóczę się po ulicach bez planu, jak taki, które nie odleciały do ciepłych krajów. Nieustannie myślę o profanu, choć wierzę, że ważę 21 gramów. Zamknąłem się w sobie, tak szczelnie jak nigdy wcześniej. Nic nie jest w stanie ci ze mnie wypłynąć na powierzchnię. Jestem jak Wisła skuta lodem, stoję w miejscu, choć mam jasno wytyczoną drogę. Północny wiatr zapiera mi dech, mróz sprawia, że w żyłach krzepnie gorąca krew. Wiem, że wolałabyś usłyszeć śmiech, ale jedyne na co mnie stać to ten smutny śpiew. Wisła skuta lodem, singiel Małpy. Nowy album tego rapera z Torunia to płyta przepełniona smutnymi emocjami. Zdaje się, że tłem do jej powstania było rozstanie rapera z partnerką. Nie jest to żadne nowum na scenie hip-hopowej. Wielu raperów ma w dorobku płyty, które są bezpośrednią reakcją na tego typu wydarzenie. Choćby muzyka emocjonalna, PZ-a czy pierwszy album Bonsona. Można by wymienić kilka takich pozycji. I przez osobisty kontekst trudniej oceniać treść na tej płycie i też trudno wejść w ten świat, który Małpa rysuje na nowym albumie, jeżeli akurat nie jest się w podobnym momencie życia, czy na skali emocjonalnej. To jest ryzyko związane z tworzeniem płyt tak jednoznacznych właśnie emocjonalnie. Więc nie będę już więcej mówił o treści, a co do samej formy, to ewidentnie Małpa odpuszcza ją, żeby wycyzelować treść, żeby skupić się na tym, co chce powiedzieć, i można by mu to pewnie nawet wybaczyć, gdyby nie fakt, że ten regres techniczny widoczny był już na poprzednim albumie Małpy. Niektóre rymy naprawdę ciężko temu raperowi wybaczyć, tym bardziej, że wywodzi się on z takiej truskulowej strony hip-hopu, czyli tej, która stawia na zaawansowaną technikę. Taki był właśnie też jego pierwszy album, o którym wspominałem w wejściu przed paroma minutami. Zagram jeszcze jedną rzecz z płyty Blair. Mam nadzieję, że tak powinno się wymawiać ten tytuł. Gościnnie udziela się w tym nagraniu Raz, czyli raper z składu Raz Mentalizm, nazywa się, nosi tytuł ten utwór Okrok. Chyba za długo byłem sam, bo nie potrafię gadać z ludźmi. Nawet ci, których lubię, wydają mi się nudni. Jesteśmy równi, każdy z nas jak wolna cząstka. Cały czas się błąka po ciemnych zakątkach próżni. Uciekam uciekam przed nieznanym, łapiąc co się da. Zamiast w stronę zmiany, biec jak BOK. Nie lubię robić sobie reklamy, oto ja. Tylko kiedy się mijamy, udaję, że wszystko gra. Tak naprawdę na języku czuję gorzki smak porażki. Żyję snując błędne wnioski, przymierzając maski. Mam dość rozkmin, chcę jedynie znać odpowiedź. Ile muszę spalić trawki, aby o tobie zapomnieć? Chyba za długo byłem sam, bo dziś mi trudno cieszyć się tym, co mam. O jeden krok przed burzą gnam. Zazdroszczę ludziom, którzy łudzą się, że mają plan. Chyba za długo byłem sam, bo dziś mi trudno cieszyć się tym, co mam. O jeden krok przed burzą gnam. Zazdroszczę ludziom, którzy łudzą się, że mają plan. Schodzę na trzepak na biwak, jagieło się zwija jak dywan. A jakby pan władza chciał trzepać, to byłaby zima stulecia. Powoli się kończę zaczynać, wszyscy tu są jak rodzina. A jakby pan władza zapytał, to nie wiem jak on się nazywa. Ziomek rozwija sreberko, a ja się będę zawijać. Nie wiem ile tego pękło, ostatnia lufa za przyjaźń. Ochrzczony w basenie z wódką, na zawsze zostajesz jej wróchą. Aż karma ci szepnie do ucha, że nadzieja umiera jutro. A ja tyle siedzę w samotności, że nie cierpię siebie już. Spaliłem wszystkie mosty i przeszedłem rzekę już. Jaram ten weed, bo mnie już nie jara nic. I tylko ty nie dawałaś mi umrzeć w tych czasach, gdy nie dawałaś mi żyć. Chyba za długo byłem sam, bo dziś mi trudno cieszyć się tym, co mam. O jeden krok przed burzą gnam. Zazdroszczę ludziom, którzy łudzą się, że mają plan. Chyba za długo byłem sam, bo dziś mi trudno cieszyć się tym, co mam. O jeden krok przed burzą gnam. Zazdroszczę ludziom, którzy łudzą się, że mają plan. To było O Krok, singiel z depresyjnej płyty Małpy, która to płyta ukazała się przed 3 tygodniami. Jeśli miałbym uszeregować tegoroczne głośne premiery w polskim hip-hopie, to idąc od końca, chyba tak by to wyglądało. Ostry, potem O Co Chodzi gdzieś na równi z Małpą, potem Problem, a na samym szczycie Sokół. Więc teraz chciałem jeszcze na chwilę wrócić do płyty Wojtek Sokół, bo zaledwie 2 utwory z niej zagrałem, a wydaje mi się, że więcej zasługuje na waszą uwagę. Za ręce, taki tytuł nosi nagranie, które chciałem wam teraz zaprezentować. Wyprodukowane jest przez Duita, producenta, który jest mistrzem nostalgii i melancholii w elektronice, więc świetnie wpisał się w tematykę tego utworu, a sam utwór z kolei wpisze się w nastrój, w który wprawił nas Małpa, bo też traktuje o rozstaniu. Sokół ze swojej nowej płyty, nagranie Za ręce. Trzecie o ciszę świstem dziwnym. Otworzyły się jak świeże wszystkie blizny. Nie ma w niebie ciebie, tylko czyściec dziwny, gdzie rozliczać krzywdy chcą. Ja stoję winny stąd, nie widać nic, to flashbacki moich wizji błąd. I tylko jeden on jest taki wyrazisty mgłą. Zachodzi całe tło, nie widzę nic i złudzenie to, że czuję dotyk twoich rąk zimnych. Leżę w tej trumnie zdarzeń, jest niewygodnie, raczej czuję na sobie twoje łzy, czyli ty płaczesz. Ja nie mam siły być, więc znikam tak jak każesz. I znika życie z siłą 4 atomowych rażeń. Najzimniejszy moment, najwrażliwszy raper. Spadasz i przelatujesz mi przez dłonie jak cię łapię. Paniczna pustka mnie wypełnia, gdzie ty jesteś. I nie wiem tylko czemu trzymasz mnie za ręce. Czemu trzymasz czemu trzymasz mnie za ręce? Czemu trzymasz mnie za ręce? Tyle co stalowe mosty w mieście. Już w nim nie żyję, tylko budzę i zasypiam. Wcześniej nie czułem, że mam szczęście, kiedy mówiłem: zgarnij ten paszport, jedźmy dokądkolwiek nieprzewidywalni. Zwierzęta ufnie wybiegają do mnie zza latarni. Nasze zapachy są już identyczne nawet dla nich i patrzą na mnie smutne, nie rozumiejąc za nic. Czemu to ja, nie ty i czemu ich nagle nie karmisz? Smutek ludzi jest najczęściej okupiony łzami. Smutek zwierząt ciszą i tak chyba było z nami. Byliśmy przeszkodami, nawzajem dwa bieguny. Raj był piekłem, piekło rajem, betonowe chmury. I zamiast ciszy końca, teraz krzyczą tłumy. Wieczne światło słońca i nieskazitelny umysł. Tak jak Carey wymazuje i się nie udaje. I czemu trzymasz mnie za ręce i wciąż nie przestajesz? Czemu trzymasz mnie za ręce? Czemu trzymasz mnie za ręce? Czemu trzymasz mnie za ręce? Czemu trzymasz mnie za ręce? Trzymasz mnie za ręce. Czemu trzymasz mnie za ręce? To było nagranie Za ręce, pochodzące z płyty Wojtek Sokół. Teraz parę słów o Fryderykach, ponieważ w ten weekend te nagrody zostały rozdane. Jak to zwykle bywa w przypadku hip-hopu, nie obyło się bez pewnych kontrowersji. Scena hip-hopowa odnosiła się do tego wydarzenia w niedzielę i w poniedziałek. I też trzeba powiedzieć, że relacja Fryderyków i polskiego hip-hopu zawsze jest burzliwa. Zaczęło się to jeszcze w latach 90., kiedy to Fryderyka w kategorii hip-hop dostała Reni Jusis, a potem przez lata często nie bywało dużo lepiej. W tym roku kolejne kontrowersje, tym razem przede wszystkim dookoła faktu, że transmisja, że wręczenie nagród w kategorii hip-hop nie było w transmisji, tylko przerwa reklamowa przysłoniła ten moment, co wiele osób ze środowiska hip-hopowego odebrało jako swego rodzaju potwarz, tym bardziej, że jakby nie patrzeć, hip-hop jest w tej chwili najpopularniejszym gatunkiem muzycznym w Polsce i wydaje się, że zasługuje na trochę lepszą ekspozycję na gali Fryderyki. Druga kwestia dotyczyła tego, że aż trzech nominowanych otrzymało Fryderyka w kategorii hip-hop i rozwoju rozumiem, że wynika to z faktu, że głosy tak się rozłożyły, ale chyba Akademia powinna być w jakiś sposób przygotowana na taką sytuację, w jakiś sposób rozstrzygać, co w takiej sytuacji zrobić, bo trzech laureatów jednej nagrody to trochę dziwna sytuacja, tym bardziej dziwna w tym roku, że Taco Hemingway był nominowany zarówno za płytę Squeb na Fide, jak i za solową płytę. Dostał za płytę Squeb na Fide, więc de facto tylko Abradab nie dostał Fryderyka spośród osób nominowanych w kategorii hip-hop i wygląda to dosyć smutno w związku z tym. Fryderyki i hip-hop od zawsze jakoś nie po drodze tym dwóm kategoriom. Może to pora, żeby już na dobre się rozstać i mam też wrażenie, że wielu wykonawców związanych z polskim hip-hopem może już nie składać w następnym roku, nie zgłaszać się do tej nagrody, bo oczywiście trzeba to uczynić, żeby być rozważanym jako potencjalny zwycięzca i laureat Fryderyka. A żeby zamknąć temat płyty Sokoła już na dłuższy czas, jeszcze jedno nagranie z tejże. Esencjonalna dla stylu Sokoła, naczelnego self-made mana polskiego hip-hopu, opowieść o wychodzeniu z patologii oparta na precyzyjnie namalowanych scenach, czyli Nie da, nada. Wojtek Sokół zamieniający Nie da, nada teraz. Zawodnicy, bo to wegetacja. Dzieciaki se ćpają w piwnicy, bo są na wakacjach. Fiesta na cegłach, a w środku we czterech libacja. Marzenę odwozi znów szofer frajera, bo była śniadanio kolacja. Racja, nic się nie zmienia, można wybejmać se komuś na odmu. Jezus i Maria, planeta Ziemia, beton osiedla, smród noworodków. Pies opiekuje klasę patyk, Heniek browaria. Ktoś opierdoli znów sklep, albo uczciwie ukradniesz, albo ktoś weźmie se buty, te gdybyś tu stech. Jakieś pytania? Czemu z rytlami zostawiam w tle? Sceny jak te? Zapakuj mandżur, zadychaj ze mną i nie rób już scen. Nie da na ta. Nie da na ta. Marek znów siedzi, ścieli się, dzwonował fury za często. Kolejne Bogdana dziecko z kolejną niesprawną ręką, z kolejną rentą. Jakie dzień dobry, rudy lamusie, szoruj po flakon, weź jaką lepszą, wydów dozowni, bo się zakrztuszę, wróć z małą fantą i 07. Pisałem na ciebie kasztanie pod oknem, bo krewisz mi sos. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. To bagno wciąga tak, że skoki zostaną ci jak zrobić krok. Potem skalaria, potem już módl się, żeby ktoś podał ci dłoń. Jakieś pytania? Czemu z rytlami zostawiam w tle? Sceny jak te? Zapakuj mandżur, skaladaj ze mną i nie rób już scen. Nie da na ta. Nie da na ta. Środa sobotą, a poniedziałek jest tutaj niedzielą. Zmiękcza świat, uliczny Lenor. Mydlimy się Emanuelą. Browary w puszkach, w słowiańskim przykucu na murkach. Bebutę ma dobrą jak gruszka i nie odpuszcza czarno oka murka. Sandra liże parapet, coś może zostało. Lubi konkretną zabawę na gapę i płaci inaczej, nigdy za mało. Ciężko zachować powagę, jak chując, bo to bliźniaczka zająca z parteru. Identyczną ma japę jak zając, a nic już nie mówi. Jakieś pytania? Czemu z rytlami zostawiam w tle? Sceny jak te? Zapakuj mandżur, a rytlaj ze mną i nie rób już scen. Zmieniłem albo na i, może na tak. Kiedyś na już zmieniłem, nie da na ta. Nie da na ta. Nie da na ta. ja skumam. Wróciłem do kraju, hop do quality. Kuba nie chybił przy transferze. Nawdychałem, oparł się tej znieczulicy, co stała się moim pancerzem. Mają być pancze, to będą pancze. Ma być najszczerzej, będzie najszczerzej. Był taki moment, że robiłem w fabryce na saksach, spałem w obskurnym kamperze. Siema Manchester, chyba idę na przestępcę. Reszta trochę bez perspektyw, nawet te weekendy przestały mi zmieniać percepcję. Na lepsze jutro receptę ogarniam, choć parę tych spraw mnie jeszcze spowalnia. Jeszcze ta panna pojawiła nas wtedy, że powinni mnie robić w kaftan. Różor, nie chybnie znów samo serce. Zarób lub zdechnij się swoje odbędnie i umieraj szczęśliwy nareszcie. Jeden kawałek puszczany jest co 3 miesiące i to chyba kwina. Trochę się odrywam, w sensie nic nie robię i sobie wypominam. Nie do końca kumam, czy aby na pewno nie mam na to parcia. Takie minimum co dawałem z siebie to śmiało rzec można, że farciarz. Wygrywam se życie i wrzucam na Snapchat. Nie było was w grupie, jak potrzebowałem to wsparcia. Nie będzie was, gdy nie potrzebuję wsparcia. Zmiany nadeszły, choć zostałem wciąż na blokach. Widać to na pierwszy rzut oka. Nie wierzyłeś w to, to popatrz. Nie wierzyłeś w to, no to popatrz. Zmiany nadeszły, choć zostałem wciąż na blokach. Widać to na pierwszy rzut oka. Nie wierzyłeś w to, to popatrz. Nie wierzyłeś w to, no to popatrz. Raz. Budzę się grudą nabitą do lufy. Układam t-shirty grafiką do góry. A tego ja zgotu nie słucham w ogóle. Ty odwiedź kapitol kultury. Błagam, nawet się nie masz kojarzyć z tamtymi, nie? Ja tam siedzę sobie cicho, czekam aż padną karty mi, he? Praga, w sensie, że chcesz wciąż opowiadać żarty mi, nie? Nara, bo muszę się zająć sprawami ważnymi, yo. Chciałem tylko podcierać sobie płytę z tuwami. Byłem zadufany, jak robiłem całkiem dobry odwód, na sam byłem spukany. Nie zawsze tam sobie aż głowy studiami, jak nie wiem, studiami, jak nie wiem, abrumi, jak nie wiem, ciuchami, jak nie wiem, bo wiem, że to i piuchami. Jak spytasz mnie, Mati, jak życie, nie mówię, że jakoś idzie, tylko wychodzę na legal i nawet nie mówię o płycie. Życie. I cieszę się piuch, a starymi błędami brzydzę. I mam taki luz, że nawet się nie martwię, ile płyt sprzedamy w tydzień, yo. Ziomek ze skrętami przyjdzie i na bank się trzeba im przyjrzeć, nim ziemia im zadrży, gdy zębami zgrzytnę. Nie jestem raperem, ja stand-upy ćwiczę. Zmiany nadeszły, choć zostałem wciąż na blokach. Widać to na pierwszy rzut oka. Nie wierzyłeś w to, to popatrz. Nie wierzyłeś w to, no to popatrz. Zmiany nadeszły, choć zostałem wciąż na blokach. Widać to na pierwszy rzut oka. Nie wierzyłeś w to, to popatrz. Nie wierzyłeś w to, no to popatrz. A tuż po Sokole słyszeliście Guziora, czyli młodsze pokolenie polskiego hip-hopu, Typhoon 9.2. Gdzieś znalazłem jakiś wspólny mianownik między tymi dwoma nagraniami, zarówno jeśli chodzi o stylistykę muzyczną, jak i treść. Guzior, jeden z lepszych raperów młodszego pokolenia. Często to mówię, więc jeszcze raz powtórzę. Powoli kończymy audycję Tony z Betonu, więc na ostudzenie emocji zmieniamy klimat i znacznie spokojniej. Teraz na koniec jeszcze wam coś zagram. Isaiah Rashad, tak nazywa się raper, który teraz związany z TDE, z ekipą Kendricka Lamara, nagranie Free Lunch. Ticket, ticket, meal, ticket, ticket, comma, still in my liver, real niggas in my condom, feel, hit me back, feel this one with a powder pack, pill, bring me back, feel this one out in California. The blow is good, the hoe is good, the show is good, you know it's grub. Cool as me out front, they can't cool, stoke, can't folk, you know it's love. Cleanest tie, EV, no head and shoulders, hoe, you know it's grub. Shout out to my kinfolk, just got on that Coca-Cola scrub. Watch my pole vault and my go-kart, this my getaway is fuck. In my hood, we call it book. Fuck by what you think of me. All my hoes be nines and dimes. All she want is chicken grease. All you know is what your mammy taught you about the surface. Get your meal ticket, ticket, meal ticket, ticket. I'm a still in my liver, real niggas in my condom. Feel, hit me back. Feel this one with a powder pack. Pill, bring me back. Feel this one out in California. Meal ticket, ticket, meal ticket, ticket. I'm a still in my liver, real niggas in my condom. Feel, hit me back. Feel this one with a powder pack. Pill, bring me back. Feel this when I'm in California. The trunk was full, the ride was long, the cop was cool, we smoking peace. Ain't we them to move at ATM, might buy the atrium. Where you say, Highway 58, in my cousin's house. Nowadays I like to bring my nephews and my budget out. I come from where you can't suck my dick and leave my cousin out. In my hood we call it clout, fuck about what you think of me. All my hoe be nines and dimes, all she want is chicken grease. All you know is what your mammy taught you about the surface. Get your meal ticket, ticket, meal ticket, ticket. I'm a still in my liver, real niggas in my condom hook. Feel, hit me back, feel this one with a powder pack. Pill, bring me back, feel this one out in California. Meal ticket, ticket, meal ticket, ticket. I'm a still in my liver, real niggas in my condom hook. Feel, hit me back, feel this one with a powder pack. Pill, bring me back, feel this one out in California. Today was a keeper. I lost my heroes a long time ago, time ago. A na zakończenie dzisiejszej audycji Tony z Betonu tradycyjne ogłoszenie, że możecie polubić fanpage audycji, tam znajdziecie playlisty, bo nieraz dostaję pytania, co zagrałem w jakiejś minucie audycji, nie pamiętam tego, ale wrzucam wszystko na ten fanpage. A na zakończenie trio z Teksasu, Nicotine's Famous Honey, świetna rzecz z płyty An Open Letter. Tym się z wami żegnam, do usłyszenia za tydzień. I'm bowling in the bando. Hot comb on my roots and marijuana stems on the blow. Six missed calls from mama. Gonna hear that shit when I'm home. Surrounded by my friends, but every night I still feel alone. Back ride, suit the park, no handlebars. Look what I got. Electric bills too high, so after dark we light the candles. Mama, don't you worry, we're gonna get back on our feet. Stay in bed and rest your head and leave all else up to me. Dance all night, dance, bitch, I'm rolling in the bed. Zapraszamy do reklamy. Czego oczekujesz od swojego nowego Audi? Ekscytacji? Inspiracji? Perfekcji? Oczekuj więcej! Tylko teraz Audi rekompensuje zmiany podatkowe w leasingu dla wszystkich modeli z rocznika 2018. Sprawdź zaskakującą ofertę. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.